είμαι δεν πήρε η κυρία Αξιόγλου. Τι έγινε δεν πήρε η κυρία Αξιόγλου. Και όπως βλέπετε έχουν περάσει πολλά λεπτά, αλλά η κυρία Αξιόγλου δεν έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Τι έγινε δεν πήρε η κυρία Αξιόγλου. Φάγαμε χτες τον τόπο να ψάχνουμε την Αξιόγλου. Και εγώ το έχω πάθει. Ναι, στην Αξιόγλου. Με την Αξιόγλου, συγκεκριμένα. Δεν έπαιρνε τηλέφωνο. Δεν θυμάσαι τότε στην τηλεοπτική εκπομπή. Ναι, τι στον Αλφα. Δεν το θυμάμαι. Για τον έρωτο του Μπαλούρδου για την Αξιόγλου. Θυμάμαι με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, με τη Σοφία Βούλτεψη. Τη Βούλτεψη κυρίω. Αυτό μιλάει στην Ταλκάδε τώρα. Να πονάω. Με την Όλγα και με κάθε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η Αξιόγλου δεν ήταν, ήταν σαν υπουργό εξωτερικών. Ναι, ναι, ναι. Και δεν σε είχε πάρει τηλέφωνο. Που δεν, την έσαγαν. Χτες ο Άδωνης από το πρωί έβγαινε σε όλα τα κανάλια να τον πάρει η Αξιόγλου τηλέφωνο, να βγουν μαζί σε παράθυρο. Τίποτα. Τα ήξερε αυτά η Ευγενία. Δεν ξέρω, μάλλον δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν τα έμαθε ποτέ η Αξιόγλου. Δεν τα έμαθε. Δεν πήρε τηλέφωνο, δεν βγήκανε ποτέ μαζί. Να γίνει κανένα μαλλιοτράβημα Τζανακόπουλου Άδωνη και τι άλλο. Η Μανολίδου Αξιόγλου. Η Μανολίδου, α, ναι, κάπου φάει αυτό. Όλο αυτό για τα κεκ. Το σκόιλ ελικικού. Το σκόιλ ελικικού και το λιμόχθησαν. Λιμόχθηκαν. Εσύ δεν λιμόχθηκες. Και με τζοκούκι. Ναι, περίπου. Όχι του νεοκτή. Ο μετζής του νεοκτή. Το με τζοκούκι δεν είναι ώρα. Δεν τα ξέρεις καλά. Συγγνώμη, χάσαμε το 600. Τι να κάνω τώρα. Ναι. Δεν περνάμε όλοι από αυτά τα δύσκολα τεστ. Το πήρανε πίσω η κυβέρνηση. Α, στο διάλογο. Τι έγινε. Ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά. Και το ήταν μια πολύ ωραία ιδέα όλο αυτό. Φαινόταν από την αρχή ότι ήταν ωραία ιδέα. Θα το έλεγες και ξεφτύλα. Όχι. Και ρόμπα. Ένας κακοπροαίρετος. Ναι. Ένας κακοπροαίρετος. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Όχι, λέω. Είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Πού έχει κακοπροαίρετο στα κανάλια. Βλέπεις κακοπροαίρετο στο κανάλι να πει τι ξεφτυλίκι ήταν αυτό, τέτοια ρόμπα. Δεν έχουμε ξαναδεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια ξεφτύλα. Δεν έκανε, έκανε άλλες. Δεν έκανε τέτοια. Έγινε το εξής πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ξεκίνησε Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, νομίζω, με τα ΚΕΚ, τα τηλεκατάρτιση που κάποιοι ανακάλυψαν ότι μέσα εκεί λέει βλακίες. Ότι είναι Google Translate, τα μετάφραση από τα γράμματα. Σαν αγγλικά του Τσίπρα που λέγαμε. Το πιάνει το διαδίκτυο. Το ξεσκίζει το θέμα. Ναι. Κάνει βιντεάκια, προβάλαμε και εμείς εδώ διάφορα. Τα κανάλια τίποτα. Δεν λέγανε τίποτα γιατί ήταν της κυβέρνησης. Χτες που η κυβέρνηση. Είναι θέμα που απασχολεί το διαδίκτυο. Περίμενε. Χτες που η κυβέρνηση όμως το αποσύρει, βγαίνουν τα κανάλια και λένε το απέσυρε αυτό που δεν είχαμε αναφερθεί 5 μέρες πριν. Πες μας ότι μυροληπτούν κιόλας. Ναι, αλλά χτες. Έλα στον τόπο σου. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ένας που παρακολουθεί μόνο κανάλια είδε χτες. Έμαθα από τα κανάλια και είδε και οι υπουργούς να λένε το παίρνουμε πίσω γιατί δεν ήταν σωστό, αλλά δεν έχει καταλάβει γιατί δεν ήταν σωστό. Τι θλιβερή κατηγορία πολιτών. Ένας που παρακολουθεί μόνο κανάλια. Τι είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν έχουν τώρα όλοι που δεν κάνει άλλα πράγματα. Που παρακολουθεί μόνο κανάλια. Ότι αυτοί που παρακολουθούν social media είναι υγιείς. Ναι, το υγιείς κομμάτι της κοινωνίας. Το αύριο. Θέλει ένα συνδυασμό. Κατάλαβες ποιο είναι το αύριο. Βγαίνει λοιπόν χθες βράδυ ο Άδωνης, γιατί χθες βγήκε σε 10 κανάλια ψάχνοντας την Αξιόγλου. Γιατί δεν έκανε ένα TikTok ο Άδωνης να τον δει η Αξιόγλου, εκεί, από εκεί που τα βλέπει όλος ο κόσμος. Πού το ξέρεις αν τι περιμένεις τα είσαι κανάλια. Στο TikTok. Η Αξιόγλου είναι είσαι μια... στο TikTok. Είμαι στο TikTok. Ναι. Η Αξιόγλου είναι μια σύγχρονη γυναίκα της εποχής της κτλ. Δεν θα κάθεται να ξεστραβώνεται πάνω στο. Σε ποιο κανάλι ήταν, στο ΕΡΤ. Παντού πήγε. Στο Open το πρωί την έψαχνε. Στην ΕΡΤ αργότερα την έψαχνε. Στον Αντένα μετά στο δελτίο του Χατζηνικολάου την έψαχνε. Η Αξιόλου κάνει TikTok. Κάνει, ξέρω εγώ, την Κορίνα από τα εγκλήματα. Αυτό κάνει. Κάνει διάφορα, χορευτικά, ξέρω εγώ. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης χθες βράδυ και λέει καλύτερα που έγινε όλο αυτό, που το απέσυραν το μέτρο των ναι, ΚΕΚ. Εγώ του το έλεγα, δεν με ακούγανε. Ναι, ναι, περίπου έτσι. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα βγάλουμε από την κρίση την ευκαιρία και θα το κάνουμε καλό πράγμα. Ήταν ευκαιρία αυτή η φασαρία για να φτιαχτούν καλύτερα τα προγράμματα κατάρτισης. Είδες πως το γυρίζει. Πως το γυρίζουν, μάθε από επικοινωνία. Δεν τώρα ξέρω, θα γίνουν καλύτερα τα ΚΕΚ και όλα αυτά τα προγράμματα με την ευκαιρία αυτή που δόθηκε, με το σκόιλ ελικικού. Τώρα από εδώ και πέρα θα είναι όλα καλύτερα. Άρα έγινε για καλό. Αποκρυπτογράφηση έγινε. Πιανού. Τέλειωσε, το πήρα πίσω. Ελικικού. Τι σήμαινε τελικά, τι ήθελα να πούνε. Σκόιλ ηλικικού. Αυτά δεν τα. Εσύ όταν βλέπεις ένα πίνακα ενός ζωγράφου. Το μέτρο κούκι, τι ήταν, το νεκουτί, πώς λέγεται. Όταν βλέπεις ένα πίνακα ενός ζωγράφου, λίγο παλαβού, κάθεσαι και ερμηνεύεις τι ήθελε να πει. Α, ήταν τέχνη. Ήταν τέχνη, ήταν. Α, δεν το εκτίμησα. Γιατί είσαι πεζός. Είναι όμοιο με την μπανάνα που είχε κολλήσει ο άλλος στον τοίχο, με την ταινία. Ναι, μπράβο. Α, τέτοια τέχνη. Ναι. Κάποιος πήρε την μπανάνα και την έβαλε και την έφαγε. Ναι. Τέτοια φάση. Ότι έτσι λέτε. Το... τα έργα τέχνης το έχουν αυτό. Έτσι το πήραν πίσω κι αυτοί. Ποιος... σαν μια μπανάνα, ας πούμε, που τη βάλανε εκεί που ξεκίνησε. Ναι. Ποιος έφερε τα ΚΕΚ, όλο αυτό το. Ποιος υπουργός έφερε. Ένα μηδέν, δεν θέλω, συγγνώμη. Ποιος υπουργός. Του Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος. Όχι. Α, ποιος. Ο Βρούτσης. Α, γιατί τώρα έχει πει αυτή είναι το καινούριο τέτοιο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφταιγε. Ότι νομίζω και έλεγε ο οικονόμη το πρωί ότι άμα ήταν. Πώς το λένε, ξεκίνησε στραβά, ξεκίνησε από πριν. Ξεκίνησε τώρα. Δεν μας το λέγανε 10 μέρες όμως ότι ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέγανε. Ναι. Δεν λέγανε τίποτα 10 μέρες για όλο αυτό. Ότι είναι πάρα πολύ καλό και εγώ τους υπουργούς δεν κάνανε μισή ερώτηση. 10 μέρες μισή ερώτηση για όλο αυτό που διαβάζαν οι ίδιοι άνθρωποι στο διαδίκτυο ότι γίνεται. Είναι κάτι πολύ παλαβό όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό που κυβερνάνε 10 μήνες. Ναι. Και το θέμα του είναι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ήταν σκάνδαλο του ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνανε 10 μήνες. Τίποτα. Ας πούμε. Δώσαν στις ίδιες εταιρείες. Ναι. Ο Βρούτσης λοιπόν τα έφερε αυτά. Βεβαίως. Και ο Βρούτσης το πήρε πίσω χθες. Το πήρε πίσω χθες ο Βρούτσης. Τι έλεγε ο Βρούτσης όταν τον κατηγορούσαν τα social media και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με αυτά, ότι κάτι στραβό πάει μέσα σε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας σας εγκαλεί για το βάουτσερ. Πού έγινε λάθος εκεί, κύριε Υπουργέ, και εκτέθηκε η κυβέρνηση στην κριτική της αντιπολίτευσης? Υπήρξε βιασύνη? Κυρία Κλήτου, δεν υπήρξε καμία βιασύνη. Υπήρξαν ελάχιστοι χρόνοι μέσα στους οποίους έπρεπε να δώσουμε τη διαδικασία των 600 ευρώ σε 180.000 επιστήμονες. Μάλιστα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι άλλα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια. Δεν υπάρχουν ενστάσεις. Όσοι εντάχθηκαν, όσοι φορείς είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα το σύνολό τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, λειτουργούν με το βάουτσερ, τη διαδικασία η οποία ανελιπώς από το 2011, η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις στο Υπουργείο Εργασίας. Το είπε ο Βρούτσης. Δεν υπάρχουν ενστάσεις. Ήταν καλά. Αυτές είναι παλιές. Πριν μια εβδομάδα δηλώσεις. Δεν ήταν τίποτα στραβό, δεν έβλεπε κάτι στραβό. Τώρα θα πεις εσύ και ο καθένας. Θα πω, εγώ ήμουν έτοιμος να το πω. Το σπόιλ Ελικίκου, ο Μέτζος του Νεόκτη, το λιμόχθηκαν. Και τρεις και πάρτα τέτοια. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τι ήταν, πώς χαρακτηρίζονται όλα αυτά? Γιατί έχει απάντηση ο Βρούτσης. Ξεφτύλα. Όχι τώρα, όταν το ρωτούσε. Σπέκουλα της Αχτσιόγλου. Γιατί κρύβεται η Αχτσιόγλου? Αυτό, ναι. Γιατί δεν βγαίνει πουθενά η κυρία Αχτσιόγλου? Όταν ρωτήσαν λοιπόν το Βρούτσι για όλα αυτά, τα χαρακτήρισε ορθογραφικά λάθη. Τι είναι. Εκεί το που ασκεί κριτική, όπως διάβασα εγώ, εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι για επίπεδο πρωθυπουργού να λειτουργεί σε ρόλο τρόλ μέσα από Μεγάλη Παρασκευή, να ασκεί κριτική, γιατί, προσέξτε, σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε δύο σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Αυτά τα 4 ορθογραφικά λάθη, τα οποία καταλαβαίνετε, εγώ αυτό είδα, τα ανακοινώνει ο κ. Τσίπρας ως μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Είναι αστείο. 4 ορθογραφικά λάθη. 4 είδε. 4. Να του στείλω μερικά screenshots. Όχι, δεν χρειάζεται. Να καταλάβει τι είναι. Ήτανε 4 λάθη. Γιατί όμως, αφού ήταν μόνο 4 λάθη, το πήραν πίσω? Και για εγώ σου λέω, λάθη. Έστω ότι ήτανε ορθογραφικό λάθος. Ναι. Πώς γράφεται σωστά το σκόιλ? Εσύ πώς θα το γράφεις? Δεν ξέρω, είναι με ομικρόν γιώτα. Είναι με ωμέγα. Σκύλ, να το είναι πεις με σκύλ. Ωμέγα και ήτα. Γιατί ήταν λάθος. Εγώ το δέχομαι. Το Όχι, δεν ήταν λάθος. Το ελικικού. Το ελικικού. Γιατί το ελικικού είναι με έψιλον? Με τι είναι, σαν τα αιωλική, τα σιρόπια, τα τέτοια, πώς τα λένε, τα λικέρ. Σιρόπια, δεν λέγονται. Τι ήταν το ελικικό? Σαν την Ελλάδα, Αποστόλη. Σαν τη, δύο λάμδα Ελλάδα. Τότε, κύριε. Ορθογραφικό λάθος. Δύο κάπα, γιατί η Ελλάδα. Όχι, έλα. Α, η Ελλάδα έχει δύο λάμδα. Έχει και δύο κάπα η Ελλάδα. Μετζοκούκι. Όχι μετζοκούκι, πώς λέγαμε. Έχει και δύο κάπα η Ελλάδα. Δύο κάπα. Κάπα βέβαια, ναι. Μια που το έπαιρνε. Αν δεν το άκουγα, θα το λες και τρίτη φορά, έτσι. 800 δεν έχει να κάνει. Ωραία. Αν το πήρε με την πρώτη να κάνει. Αφού μίλακα, συγγνώμη. Σα είχα δώσει το λόγο, κύριε. Λοιπόν, το άλλο. Το Μετζοκούκι. Νεοκτή έχω κολλήσει. Νεοκτή, πώς γράφεται? Με έψιλον όμικρον. Είναι ο νεοκτής. Αφού έχει ορθογραφικό λάθος, δεν γράφεται έτσι. Του το έβγαλε από κάτω. Ας πούμε, το έγραφε στο Γόρτο Βρούτσης και του έβγαζε κόκκινο από κάτω. Το Μέτζο. Εγώ επιμένω. Αφού έγιναν όλα αυτά. Το Μέτζο δεν είναι ιδιοζήτα. Όχι. Μέτζο, στα αγγλικά. Αφού έγιναν, υπήρχαν μόνο 4 λάθη. Γιατί το ακύρωσαν? Η επιμόρφωση των επιστημόνων πάει στο Βρόντο. Δεν θα επιμορφωθούν, όχι, δεν θα μάθει κανείς για το Μέτζο. Σωστά. Το πήραν πίσω να το διορθώσουν, να το ανεβάσουν πάλι. Έλεγε λοιπόν ο Άδωνης την προηγούμενη εβδομάδα που δεχόταν η κυβέρνηση. Πάλι Άδωνη, τι θα γίνει. Έχουμε πάρα πολύ. Καλά, δεν βγαίνει όλη την ώρα. Μόνο Άδωνης. Τι έγινε. Είμαστε στις παλιές δηλώσεις όταν υποστήριζαν όλα αυτά που χτες άρχισαν να λένε τι καλά που τα πήραμε. Γιατί ακούσαμε την πρώτη δήλωση του Άδωνη που είπε χθες το βράδυ. Θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ουσιαστικά καλά κάναμε και το πήραμε πίσω. Αλλά πριν τρεις μέρες έγινε πολύ καλά αυτά και δεν θα το πάρουμε πίσω. Έλεγε λοιπόν. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε αυτό το εργαλείο, κύριε Δελατών, είναι πάρα πολύ απλός. Γιατί δεν θέλαμε να αφήσουμε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια παρκαρισμένα στο ΕΣΠΑ, στο κομμάτι που ήταν αποκλειστικά για την κατάρτιση, και να μην χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα εκατομμύρια στη μάχη κατά του ιού. Και να σας πω ότι, ενώ στην αρχή όταν τα είχαμε ανακοινώσει, όπως θυμάστε, υπήρξε πολύ μεγάλη κριτική και πάρα πολλοί επιστήμονες έλεγαν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και δεν τα θέλουν κτλ. Ξέρετε πόσοι είχαν μπει στην πλατφόρμα μέχρι τώρα? 160.000. Δηλαδή από 200.000 το σύνολο, μέχρι το τέλος θα το πάρουν σχεδόν όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύαμε εμείς. Ο λόγος που αυτά τα προγράμματα είναι εξ ορισμού εξαιρετικά διαφανή είναι γιατί δεν αποφασίζει ο Υπουργός ή η κυβέρνηση ποιος θα πάρει τα λεφτά. Ορίστε, ήταν εξαιρετικά διαφανή. Γιατί τα πήραν πίσω αφού ήταν εξαιρετικά διαφανή αυτά τα προγράμματα? Εγώ επιμένω. Εγώ δεν άκουσα καλά. Τι ήταν αυτό από πίσω? Έβαζε μανούλι. Τώρα αυτό μπλέντερ ήταν. Έκανε πουρέ το κουνουπίδι. Δεν ξέρω. Την ώρα που μίλαγε ο άλλος στην τηλεόραση. Στα σπίτια τώρα μαγειρεύουν κιόλα δίπλα. Τι να κάνουμε. Εκείνη την ώρα βρήκε να το πατήσει. Εκείνη την ώρα βρήκε. Αυτό ήταν κάτι ανάμεσα σε ραβδομπλέντερ. Κάτι τέτοιο. Καζανάκι και δονητή. Ένα από τα τρία. Ο ήχος είναι αυτός, τον αναγνωρίζω. Έχεις δει κάτι βίντεο που κυκλοφορούν και τους τρεις ήχους αναγνωρίζεις? Έχεις δει. Επαγγελματίες. Ναι, αλίμονο. Έχεις δει κάτι. Εργάτες της ενημέρωσης. Ναι, αυτό ακριβώς. Κάτι βίντεο που κυκλοφορούν από το εξωτερικό δυστυχώς. Που βγαίνουν και μιλάνε μπροστά κάποιοι, είτε δημοσιογράφοι, και από πίσω κάτι γίνεται στο σπίτι τους. Τους ξεφεύγει ο έλεγχος, βγαίνει η γυναίκα. Έτσι έγινε στον Άδων. Όχι. Βγήκε με εδώ, την παντόφλα η άλλη και την νυχτιά. Όχι, ρε παιδί μου. Εδώ λέω, βγαίνουν τόσοι πολιτικοί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι από πίσω να έχουμε έτσι. Α, τίποτα, ψόφια. Δεν εδώ είναι. Τους κλείνονται στα δωμάτια και δεν επιτρέπουν να. Τίποτα. Ο Χατζηδάκη το παλεύει όπως μπορεί, δίνει κάτι χαζέ ζωγραφιέ που κάνει το παιδί. Κάτι μουτζούρε. Κάτι μουτζούρε. Να, με ζωγράφησε. Μουτζούρα θα κάνει, βέβαια θα κάνει το παιδί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Όταν το μοντέλο είναι ο Χατζηδάκης. Είμαστε στο θέμα των ΚΕΚ. Αυτά τα έλεγε ο Άδωνης και ο Βρούτσης που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί από χτες το βράδυ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η κυβέρνηση τόλμησε, η κυβέρνηση μπόρεσε, η κυβέρνηση δεν είναι κατάλαβε. Εύκολο τώρα η κυβέρνηση, ένας πρωθυπουργός, να αναλαμβάνει την ευθύνη και να λέει έκανα λάθος, είμαι ρόμπα ξεφτύλα Καραγκιόζης. Γιατί έγινε το λάθος όμως, Αποστόλη, γιατί έγινε το λάθος? Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Θα ακούσει τώρα. Μέσα σε αυτή την αγωνία να μην πάει κανένα ευρώ χαμένο, έπεσε και αυτή η ιδέα. Εξηγήσαμε τους λόγους που δεν πήγε όπως ακριβώς θα θέλαμε. Μάλιστα. Διορθώθηκε σήμερα. Η δουλειά που γίνεται είναι πρωτόγνωρη, είναι πολύ, είναι σε πολλά επίπεδα. Και πάμε τώρα. Εγώ θεωρώ εξαιρετικά άξιο υπουργό τον Γιάννη Βρούτση. Είχαν αγωνία. Όταν μέσα λέει, στην αγωνία έγινε αυτό. Μην πάει κανένα ευρώ χαμένο, μην χάσουμε τίποτα από την αρπαχτή. Ο, αυτό εννοούσε. Όχι, δεν είπα τι είπα. Υπήρχαν αυτό ρωτάω κι εγώ. Ερωτήματα Ευρώπη, θέτουμε. Υπήρχαν, σιγά καημένα. Υπήρχαν τα λεφτά, αυτό που λένε όλοι, ερωτήματα θέτουμε. Υπήρχαν τα λεφτά από την Ευρώπη και είχαν αγωνία να μην χάσουν τα λεφτά. Και γι' αυτό τα δώσαν στο σκόλιο ελικικό. Όποιο πέρανε για παίξω έπαιρνε τα λεφτά, που δεν θα τα πάρει τελικά. Αν δεν γίνονταν η κατακραυγή, θα τα έπαιρναν αυτοί οι αριτζίδε. Και φαντάσου. Πόσοι αριτζίδες έχουν πάρει λεφτά διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο, επειδή δεν υπήρξε η κατακραυγή, δεν την πήραμε χαμπάρι, δεν. Καλά, και τώρα ακόμα. Και τώρα που υπάρχουν και τα μέσα για να γίνει. Και πάντα. Απλά και πάντα. Μα θα γίνει τώρα καλύτερα, θα γίνει πιο. Ναι, περιμένουμε πώς και πώς. Ένας λόγος ήταν αυτός, επειδή είχαν αγωνία πού θα πάνε τα λεφτά, πώς θα βρεθούν λόγω κορονοϊού. Με στην αγωνία σου κάνεις και εσύ λάθη, είναι λογικό. Δεν θα κάνεις τώρα χαζά. Δεν μπορεί να κουμπώσει με το σου πηγαίνει στο λάθος, στη λάθος κόπιτσα. Όλα αυτά τα λάθη, όλες οι γνώσεις που έχεις είναι σε πολύ συγκεκριμένο τομέα. Μα όταν βιάζεσαι, τι θα κάνεις. Θα πάνε και καλά σωστά τα τέτοια, τα γατζάκια. Και ας πάνε λάθος, τι έγινε, άμα βιάζεσαι. Βγαίνει στραβά, αυτό θέλω να σου πω. Βάλε και μια ρόμπα και βγαίνει από έξω. Τι? Βάλε μια ρόμπα και βγαίνει. Τι ρόμπα, δεν μπορεί να κάνει λάθος κουμπί. Λοιπόν, ο Άδωνης εξηγεί. Εκτός από την αγωνία που είχαν για να τα κάνουν όλα αυτά, έναν άλλο λόγο που το πήραν πίσω χτες το μέτρο όλο αυτό της τηλεκατάρτισης, γιατί δεν θέλουν, λέει, να καυγαδίζουν μέρες που είναι με τους άλλους. Σκάσανε, ναι. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνησή μας δεν θέλει εν μέσω κορονοϊού να φαίνεται ότι υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε για κάτι τέτοιο. Αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου σωστά, να πει δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου, πάμε παρακάτω. Ούτως ή άλλως έχουμε πει από την αρχή, εμείς ακούμε την κοινωνία. Κατάλαβες πως το γυρίζουν, ακούνε την κοινωνία. Δεν θέλανε τσακωμούς τώρα τέτοιες μέρες κορονοϊού. Ψυχούλες μου, τι είναι αυτή καλή, τώρα. Είναι καλή, ενώ οι άλλοι θέλουν τσακωμούς στη ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καυγατζίτες. Ωραία, κομπλεξική. Λυμμένα τα ζωνάρια. Τούτοι εδώ. Καλά, οι άλλοι είναι και αντάρτες, είναι επαναστάτες. Δεν είναι εύκολο, εδώ, δεν ησυχάζουν. Επί μία εβδομάδα όμως τσακωνόντουσαν στα παράθυρα ότι είναι πολύ καλό το σύστημα, ότι είναι διαφανές. Δεν ήταν άγιες μέρες. Δεν είναι για άγιες μέρες, είναι μέρες κορονοϊού. Επί μία εβδομάδα τσακωνόντουσαν με το ΣΥΡΙΖΑ και βρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ που το φέρνει το θέμα και το μεγεθύνει και κάνει και το Νατάλο. Χτες που το πήραν πίσω δεν θέλαν να τσακωνόντουσαν. Κατάλαβες. Δηλαδή τσακωνόντουσαν με το ζόρι πέντε μέρες. Δεν το γούσταραν. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Είναι μια πίεση. Δεν θέλει να καυγαδίζει ο Άδωνης. Ναι. Μόνο την Αχτσιόγλου θέλει. Να παίρνει τηλέφωνο, να μιλάει με την Αχτσιόγλου. Δεν έχει απευθείας να την πάρει τηλέφωνο. Πρέπει να την ξεκατοικιαστούν κάπου. Το ωραίο είναι αυτό. Θέλει να φαίνεται. Να είναι αλλιώς. Είναι, να το βλέπουμε όλοι. Μπορεί θέλει να δίνει και δικαιώματα στην άλλη. Δεν ξέρω. Μιλήσαμε direct. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σήμερα είναι γιορτή, όπως όλοι ξέρουμε. Ναι, τι γιορτή. Τα Γιοριού. 10 χρόνια από το μνημόνιο. 9, πώς είναι. Τι 10. Έχουμε. 10 χρόνια που ανακοίνωσε ο Γιώργος, δεν είναι. 10 χρόνια ακριβώς. Δεν θα γιορτάσουμε σε αυτό τώρα, μετά το γιορτάσουμε. Από την γιορτή, είπες. Τώρα θα γιορτάσουμε. Τι έχει να χαρούμε άλλο. Θα γιορτάσουμε. Καταρχήν χρόνια πολλά στους Γιώργους, στις Γιώργιες, στις Γιώργιδες και όλα τα υπόλοιπα. Στη Γογό, στο Γουγουλίνη. Μπράβο, ναι, είναι χρόνια. Στο Γόγο. Τα είχα ξεχάσει. Α, Γόγος, μια και λέω εγώ. Είσαι καθηγητής τώρα, ο κύριος Γόγος. Γιορτάζει και τώρα καταλαβαίνω πως Γόγος. Ναι, άλλο αυτό. Είσαι καθηγητής τώρα του Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών, παθολόγος, λοιμοξιολόγος. Σοβαρός άνθρωπος. Πού να σε βγάλει η ζωή να βγει στο Λιάγκα. Σε έβγαλε όμως. Τόσες σπουδές, τέτοια κατάντια. Έχει φάει τα χρόνια του στα θρανία. Έχει φάει τα χρόνια για να βγει σε ένα Λιάγκα και την Τσολάκη και τον Παπανότα. Συνομιλεί τώρα με το. Τι να κάνει ο επιστήμονας. Τι να βγει θολό πλάνο με κινητό που έχει δαχτυλιά πάνω. Τι να κάνει. Βγαίνει στο Λιάγκα. Τα έφερε η μοίρα εκεί. Τι είναι αυτό. Ο κορονοϊός. Είδες τι σου φέρνει ο κορονοϊός. Τα ισοπεδώνει. Αυτό που λένε ότι είναι, δεν είναι ταξικός. Όχι, είναι ταξικός. Είναι ταξικός τελικά. Κοίτα το θέαμα εκεί. Να καταλάβεις. Λοιπόν, σήμερα είναι οι Γιώργηδες. Ναι. Ένας κορυφαίος Γιώργος αυτού του τόπου. Θα γιορτάσουμε μετά τις διαφημίσεις στο Καστελόριζο. Με λένε Γιώργο. Ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Επειδή είχαμε 21 Απριλίου, μήπως Παπαδόπουλος. Όχι, ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί σαν σήμερα μας έβαλε και στο. Πήγε στο Καστελόριζο. Μεγάλη χάρη του. Αυτά όμως θα τα ακούσουμε. Μεγάλου σταυρού. Τώρα θα ακούσουμε τον Γιώργο στα παλιά καλά του προ-Καστελόριζο. Πηλίκιο. Και με αυτό πάμε. Μηδέν στο Πηλίκιο. Και με αυτό πάμε και στις διαφημίσεις. Win-win. Win-win. Επίσης. Ναι, οραματίζομαι το ανόητο. Με λένε ανόητο. Και ποτέ δεν τραγουδάω. Για τις αγάπης το γλυκό μικρό καημό. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Δεν έχω μάθει. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Μαργαρίτες να μάθαω. Αυτός είμαι ο Γιώργος Παπανδρέου που ξέρετε. Δεν περιμένω κανένα στο γυρισμό. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μάθαω. Αξιόπουστα. Δεν περιμένω κανένα στο γυρισμό. Και δόξα τω Θεώ. Με λένε Γιώργο. Και το χέρι θα χτυπήσω. Για τις αγάπης το γλυκό μικρό καημό. Παρά τις δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή, τις κάλψες. Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Αξιόπουστα. Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Δεν πρόκειται να τα βάλω κάτω. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα έπρεπε να κάνω. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι μ***. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα πρέπει να κάνω. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο. Με λένε Γιώργο. Ευχόμαστε το... τα χρόνια πολλά και την, και την, το Χριστός Ανέστη. Και εγώ ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς αυτό προωθούμε. Του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και οι εταίροι μας θα συνδράμουν αποφασιστικά ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφος μας με γερά και αξιόπιστα υλικά. Δύσκολη πορεία, μια νέα οδύσσια για τον ελληνισμό. Όμως, πλέον ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά. Αυτά έλεγε. Τέτοια ώρα ήταν, νομίζω ήταν και απευθείας, το είχαμε βγάλει. Πριν 10 χρόνια. Αυτά τα χαρτογραφημένα νερά, όπως τα ζήσαμε όλοι τα τελευταία 10 χρόνια. Λες δεν πήγε τίποτα κουντουρού, τίποτα στην τύχη. Ήταν με σχεδιασμό όλο αυτό. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν ένα αποτέλεσμα σχεδιασμού. Γιώργος Παπακοσταντίνου. Και όπως βλέπεις από τότε η χαρτογράφηση μέχρι σήμερα. Πηγαίνει. Παγαίνει με το νεοκτή, από το μνημόνιο μέχρι το νεοκτή, το μέτζο νεοκτή. Είναι συνεπής χώρα. Όντως. Είναι όλα τέλεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε τότε από το Καστελόριζο και έβγαλε, ήταν όλα αυτά που γίνανε. Εδώ έλεγε και για την Ιθάκη. Προφανώς οι ΣΥΡΙΖΕΙ άκουσαν εδώ για την Ιθάκη και έκαναν το τελειωτικό διάγγελμα. Πάνω το τελειώσουμε από την Ιθάκη. Κάποια στιγμή μετά, σε μια εκπομπή του Α, της Σοφίας Παπαϊωάννου, είχε πάρει συνέντευξη με από τον Γιώργο Παπανδρέου και τον ρώτησε για αυτή τη στιγμή. Γιατί διάλεξε το Καστελόριζο να πάει και πώς του ήρθε, ενώ μπαίναμε σε μια μαυρίλα μέσα που δεν ξέραμε τι τελειωμό θα έχει, ανεργία, απολύσεις, περικοπές. Υποθέτω μετά από μελέτη και όλα αυτά είχε κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Δεν ήταν τίποτα είναι έτσι. Ναι. Εκεί έκανα τα μπάνια μου και πήγα και το είπα. Και βρήκε, Απρίλη δεν κάνει νομίζω να κάνει μπάνια. Και βρήκε ο Θεούλης. Ο Θεούλης Γιώργος. Ο Γιώργος. Δεν νομίζω, ναι. Κάνει κανό το Δεκέμβρη. Μέχρι το Μάιο κάνει ποδήλατο. Μετά κάνει μπάνια και κανό. Και βρήκε την εξής απάντηση να πει, είναι ο Πρωθυπουργός που μας έβαλε στο Δουνουτού, που έλεγε θα πούμε ποτέ. Mm-hmm. Που ξεκίνησε, άνοιξε μια μαύρη πόρτα για την χώρα. Που μας έβαλε, που ανακοίνωσε ότι ναι, ναι, ναι. Είχαν βοηθήσει και προηγούμενοι. Okay. Έβαλε την τελική υπογραφή. Και βρήκε την εξής απάντηση να πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πόση μεγάλη φασαρία και πόση κριτική άκουσα γιατί έγινε στο Καστελόριζο. Θα μπορούσα να το έχω κάνει σε ένα τέτοιο δωμάτιο, άχρωμο, άοσμο κτλ. Έτυχε. Είχα μια συνάντηση στο Καστελόριζο εκείνη τη μέρα. Όμως, επειδή είχαμε πάρει την απόφαση, είπα γιατί να μην το κάνω στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, για όσους μου κάνουν κριτική, έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Το Καστελόριζο για την Ελλάδα, για την Ελλάδα, για όλα αυτά που διαπραγματευόμαστε στην ευρύτερη περιοχή, για την ενέργεια, για τις εφαλοκρηπίδες κτλ., έχει σημασία. Το ότι το Καστελόριζο αναδείχθηκε σε πρώτο πλάνο διεθνώς, θα έπρεπε να χειροκροτηθεί και όχι να ακούω κριτική. Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε ελληνικό νησί, αναδείχθηκε το Καστελόριζο. Τη μέρα που μπαίναμε στο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε διεθνώς το Καστελόριζο και τη σημασία που έχει για την Ελλάδα. Και βράσε όριζο. Θα έλεγε ένα win-win. Μα είναι προωθεί και τον τουρισμό ταυτόχρονα. Έβαλε μια χώρα στο μνημόνιο. Πήγε, ο νους του ήταν στην επικοινωνία και στην εικόνα. Και λέει ότι αναδείχθηκε το Καστελόριζο. Και γιατί όχι την Αντίπαρο. Δηλαδή θάβουμε μια χώρα σου για να αναδείξουμε. Γιατί το Καστελόριζο είναι για τις υφαλοκρηπίδες, δεν μπορεί να πει πολλά. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί έχουν φτάσει στην Αντίπαρο τα πλοία. Στέλνει τώρα. Θα πάμε και στην Αντίπαρο. Στο επόμενο στην... έρχεται ένα μνημόνιο. Λαλούνα, κάτι να πει το φεγγάρι. Ότι να έχει μια λογική. Στο σκοτάδι πάμε. Στην Μπούντα. Μπούντα στην Πάρο. Ναι, αυτό λέω. Κοντά είναι αυτά. Επειδή θα έρθει μνημόνιο, φαίνεται, το καταλαβαίνει ο καθένα, θα διαλέξει φαντάζομαι αυτό που θα το ανακοινώσει, μάλλον ο Κυριάκο, ένα επίση νησί, γιατί και αυτό ασχολείται με την. Εκτό αν πάει στα εκδρομέ. Ασχολείται με τι εκδρομέ. Θα πάει στο Μέτσοβο, ξέρω εγώ. Τώρα λέει. Μέτζο. Μέτζο, γι' αυτό. Νάτα τα μηνύματα. Μέτζο νεοκτή. Τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη. Ελληνοφρένδη okay. Πέμπτη. Δεν τα πάμε αυτά. Δεν πειράζει, θα τα πούμε σε λίγο. Στέλνει τώρα εδώ ο Νικόλαος από τη Ρόδο, άγριο κυνηγητό στου Εθέρε, τώρα νότια Ρόδο. Προφανώ εννοεί τουρκικά και ελληνικά μαχητικά. Αυτό πρέπει να εννοεί, αν καταλαβαίνουμε. Ή ναρκωτικά, απλά. Δεν νομίζω. Με μάλλον ξέρεις. Εννοεί τα μαχητικά που κορονοϊό, ναι ή όχι, συνεχίζουν κανονικά οι Τούρκοι όλο αυτό. Αυτό είναι ο Ελληνοφρένδη τη Πέμπτη που ακούτε. Λοιπόν, εδώ στα παραπολιτικά. Δεν το ακούσατε, ναι. Ναι, radio@parapolitica.gr είναι το mail της εκπομπής. Βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που στέλνετε τώρα. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε και την εκπομπή να ακούτε ζωντανά από το ελληνοφρένια.net.gr και μετά σε ηχογράφηση. Όπως και στο YouTube μπορείτε να μας βρείτε, αν κάνετε και chat. Όχι. Ναι. Όχι, ναι, ισχύουν όλα αυτά. Ναι, ναι, ισχύουν. Απλά σε περιμένω. Και με το που τέλειωσε ο κύριος Γόγος στο Λιάγκα, βγαίνει ο Μπαμπινιώτης τώρα. Ο ασκητής δεν είναι αυτός. Α, ο σκητής, μπράβο, ναι, λάθος, ναι, ο σκητής. Δεν βλέπω καλά. Δεν με βοηθάνε τα μάτια μου. Ναι, το καταλαβαίνω. Γέροντα! Γέροντα, πάρε αυτό το δεκαράκι να πάει να πιεις μια μπύρα μα την τρεις. Ο ασκητής όμως είναι ταιριαστό, δεν είναι περίεργο. Ταιριαστό. Πώς ο κορονοϊός σκότωσε το πάθος στη σχέση, αυτός είναι ο τίτλος. Από μακριά δεν μοιάζει ο ασκητής με τον Μπαμπινιώτη. Εξαρτάται τι λέει. Μοιάζει Δημήτρη Νάτα. Όχι, εξαρτάται τι λέει. Ναι. Κάποιο μοιάζει με κάποιον, όχι με αυτά που λέει. Με βάση αυτά που λέει, αλλά με αυτό που και είναι. Με βάση αυτά που λέει. Και αλλά μιλάει εκεί και ακούει σοβαρά η κυρία Κατερίνα Γκαγκάκη, η πρώην δημοτική σύμβουλο του Κώστα Μπακογιάννη που υπάρχει. Νομίζω είναι ακόμη, αλλά δεν είναι στην Τεχνόπολη. Παραιτήθηκε από τα πολιτιστικά μόνο. Μάλλον. Μετά από αυτό που είχαν κάνει το σεξιστικό. Όλο αυτό εκεί. Λοιπόν, ακούει και η Τσολάκη, ακούει και ο Λιάγκας. Δεν ακούνε. Άλλα ακούνε αυτοί, δεν έχουν καταλάβει. Τα μισά δεν καταλαβαίνει αυτή. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι εκεί στο παράθυρο και. Και το γεμίζει. Και γεμίζει αυτό. Τι να ήταν, τρία παράθυρα και ένα κενό δεν πάει. Όχι. Κάτσε αγάπη να γεμίσει. Τι να βάλουμε να φύγω. Κάτσε κόσμο. Ή φυτά ή κόσμο. Ναι, δεν μπορεί να βάλει φυτό σκέτο. Δεν μπορεί να βάλει το φυτό σκέτο. Γι' αυτό υπάρχουν συνάδελφοι για να καλύπτουν. Θα βάλει ένα φυτό με μια τρέσα, είναι αλλιώ. Από μια τέτοια εκπομπή λοιπόν που τη βλέπουμε κι εμεί, πήραμε το ηχητικό που ακολουθεί. Είναι ο Καλίδη, τον ξέρουμε όλοι τον Καλίδη που κάνει δηλώσει. Ο ρατσιστή Καλίδη, τι είναι. Δεν έξω, ο Καλίδη. Ο ομοφοβικό Καλίδη. Ο καλλιτέχνη. Ναι, βρε, ο καλλιτέχνη. Αμέσω απλά... να βάλει ταμπέλα στου ανθρώπου. Ο Καλίδη δεν είναι που δεν είναι που δόξαζε το Θεό που δεν έγιναν τα παιδιά του ομοφυλόφιλοι γιατί θα τα σκότωνε. Ο Καλίδη λοιπόν είναι στην καραντίνα. Μένει μέσα στην καραντίνα για ποιο λόγο? Για να γλιτώσουν τα παιδιά από τους γκέι. Όχι. Θα μπορούσε να το πει. Πώς θα περάσατε αυτό το ιδιαίτερο Πάσχα? Εγώ, παιδιά, διαβάσματα, κουζίνα. Γνωριζόμαστε καλύτερα με τη Λεάννα. Έχουμε και τρία μικρά, έτσι. Σκέψου τώρα τη φάση αρνητικά από όλα αυτά. Τα οποία μόνο φτερά να πετάξουν τα βγάζουν. Μέσα στο σπίτι γίνεται χαμός. Αυτοτησία φυσικά για το καλό του Σταυροπόλεω. Αυτοτησία φυσικά για το καλό του Σταυροπόλεω. Δεν μπορώ να πω ότι πλήττω. Μένουμε μέσα γιατί είναι μια αυτοθυσία για το καλό της ανθρωπότητας. Κοίταξε να δεις, αν δεν μιλήσει και τώρα ο πνευματικός κόσμος, πότε θα μιλήσει? Τώρα το έχουμε ανάγκη να, και εμείς όλοι. Όλοι μας. Όλοι είμαστε μέσα και θέλουμε το πνευματικό κόσμο. Βγήκε η Μενεγάκη χθες, είπε ότι πήρε δύο τηγάνια. Βεβαίως. Στην καραντίνα. Τι ήταν αντικολλητικά, τι τετράγωνο για ψήσιμο στη φωτιά, τι ήταν? Δεν είπε λοιπόν. Επαγωγικά. Δεν είναι η Μενεγάκη ο άνθρωπος που θα βγει να πει την προσωπική του ζωή στα κανάλια. Αυτό δεν είπε. Τα τηγάνια. Δεν είπε τι τηγάνια. Για να χτυπάει το Ματέο. Δεν είπε τι τηγάνια. Σταματάει μέχρι εκεί η προσωπική ζωή. Βαφιέρα. Πήρα δύο τηγάνια. Θέλω να ξέρω, δεν μπορεί. Άντε, τι έλειπε. Πάλι θα λένε οι ακροατές. Τι λείπανε. Ξέρει τα υπόλοιπα. Τι λείπανε από το νοικοκυριό, θέλω να ξέρω. Δεν είπε. Δεν είναι από αυτού που θα βγάλει φορά παρτίδα τη ζωή τη. Μα την έβγαλε. Δεν την έβγαλε. Είπε τα δύο τηγάνια. Ναι, αλλά δεν είπε τι τηγάνια. Τέλος αυτό είναι το σημαντικό. Είναι και τι αυτό είχε μόνο από τον Καλίδη. Ναι, αυτό ότι σώζει την ανθρωπότητα. Λίγο είναι. Ότι ένα καλλιτέχνη Έλληνα σώζει την ανθρωπότητα. Το θεωρείς λίγο εσύ? Όχι, γιατί δεν είναι μόνο ο Σπύρος Παπαδόπουλος, κι άλλος προσπαθεί. Εντάξει, πολλοί προσπαθούν. Πολλοί προσπαθούν. Πολλοί ούτε, από αυτού, ούτε από αυτούς καιροσκόπους που κάνουν τα βιντεάκια με την ευκαιρία. Όχι, τώρα δεν είναι τέτοια. Όχι, λέω δεν είναι. Ο Βελόπουλος λοιπόν. Ο Κυριακό. Περνάμε στην πολιτική ζωή. Ψεκασμένοι. Περνάμε στην πολιτική ζωή. Ο Βελόπουλος μιλάει για τον Τραμπ στην Αμερική και ταυτόχρονα μπλέκει και τα όσα έκανε εδώ η κυβέρνηση με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πώς το κάνει αυτό, σε μία σειρά και με μία ανάσα. Για μένα ο ΙΕ έχει φύση θέση αν θέλει νική. Τελεία και μπαύλα. Βασική υπηρεσία είναι και η ΥΠΑ αρμοστία για τις πρόσφυγες, όπου εκεί κάνει κουμάντο μαζί με τις ΜΚΟ στα ελληνικά νησιά. ΥΠΑ αρμοστία. Ακούς ΥΠΑ αρμοστία, καλά τους ξηγείται αυτός. Καλά τους κάνει και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον ΟΗΕ και την ΥΠΑ αρμοστία. Καλά τους ξηγείται ο Τραμπ. Μακάρι να είμαι πρωθυπουργός. Θα τους είχα πετάξει από τη χώρα μου έξω και αυτούς και όλους τους. Να κλείσουμε καμπάνες, να κλείσουμε μεγάφωνα, να κλείσουμε τις εκκλησίες, να κλείσουμε το Άγιο Φως, να τα κλείσουμε όλα. Τέτοιο μισοχριστιανισμό, τέτοια ελληνοφοβία, τέτοια χριστιανοφοβία, ειλικρινά δεν την περίμενα. Να χαίρεστε λοιπόν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που, θα το πω ευθέως, έφερνε τον κοροναϊό χριστιανισμός. Έτσι μας είπε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι μας είπαν. Έτσι μας είπαν. Γι' αυτό ελάλησαν, γι' αυτό αποφάσισαν. Μόνοι τους. Μόνοι τους. Τα μεγάφωνα τους πειράξαν. Όλα μαζί. Τραμπ, ΟΗΕ, αν ήμουν πρωθυπουργός. Κοίταξε, πολλοί έχουν ζοριστεί. Με τον εγκλισμό, πολλοί έχουν ζοριστεί. Κάποιοι μπορεί να το έριξαν στα σκληρά. Ο Βελόπουλος ήταν από πριν. Μπορεί να σνιφάρισε. Μπορεί να σνιφάρισε τέτοιο, εταιρικών. Κάτι. Δεν ξέρω. Το ξέρεις άμα κάνει το εταιρικών και άλλες χρήσεις? Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να κάνει overdose των μαχικών. Όπως ακούμε τώρα τους επιστήμονες, ακούς ότι ένα φάρμακο κάνει καλό, αλλά κάνει και κακό. Κάνει γιατί βγαίνουν επιστήμονες και έχουμε... τα κακά. Ορίστε παρενέργεια. Τα έχουμε μάθει. Βλέπετε, αυτό είναι αποτέλεσμα παρενέργεια. Όχι, έχει υποκείμενη νόσο. Ο Βελόπουλος. Νόσος. Χρόνια τώρα. Ο πρώτος που νόσησε. Δεν νομίζω, ήταν κι άλλοι. Πολύ μαχητικό, λέει, παιδιά, επιβεβαιώνω, η αρετή από προφανώς από κάτω. Από την, πού, στη Ρόδο. Ρόδο. Κάτι γίνεται στη Ρόδο. Το στέλνουν 2-3 ακροατές. Και κάνα 2-3 ακόμη είπαν ότι δεν ακούστηκαν τα ηχητικά του Γιώργου Παπανδρέου. Εμείς εδώ τα ακούσαμε. Κάτι παίζει, δεν ξέρω. Και παλιά είχαμε κάνει θέματα. Φάση. Μπορεί να είναι σε άλλη φάση. Ναι. Είναι φάση το αγόρι. Είναι φάση. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα ακούτε. Μας έβαλε στο Καστελόριζο. Ήταν ο λόγος του, εκείνο το διάγγελμα το περίφημο στο Καστελόριζο με τη μοβ γραβάτα και πίσω το φόντο ένα τουριστικό νησί. Λες και πηγαίναμε διακοπές. Ακούσαμε και τον Βελόπουλο. Έχουμε πηγαίναμε διακοπές, αλλά διακοπές όμοιες με εκείνες που πηγαίνουν στα Ξερονήσια. Το καλό κουράγιο. Ακολούθησε αμέσως μετά. Κάνα δίμηνο. Αργότερα του Όλη Ρέν, αυτός δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ο Άδωνης λοιπόν, ο Άδωνης, προσπαθώντας από χτες να πείσει ότι με φοβούνται και δεν έρχονται οι Σιριζέοι να μιλήσουν με μένα και η Αχτσιόγλου που την παίρνω στο τηλέφωνο γιατί με φοβάται, γιατί έχω επιχειρήματα για τα ΚΕΚ πριν καταργηθούν τα ΚΕΚ. Τον έχουν γραμμένο δεν παίζει. Όχι. Έτσι το πούλησε. Ναι. Ότι και, για να και για να πείσει τον κόσμο ότι. Το να μην θέλουν να ξεφθυλιστούν δεν παίζει. Όχι, όχι. Γιατί ότι είναι πλάι στον Άδωνη. Α, βγήκε όχι. Στο Λιάγκαβι. Και ο Άδωνης βγήκε στο Λιάγκαβι. Ναι, προφανώς. Όχι. Δεν είναι αυτό. Και για να πείσει ότι τον φοβούνται οι Σιριζέοι, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα σε δύο από τις χθεσινές πέντε του εμφανίσεις σε κανάλια. Όταν είχε κάνει μια ερώτηση προς τον Τζακαλώτο, όταν ο Τζακαλώτος ήταν Υπουργός Οικονομικών. Mm-hmm. Θα ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα. Το πρωί στην ΕΡΤ και το βράδυ, πώς θα παρουσίασε για να δείξει ότι οι Σιριζέοι τον τρέμουνε. Ξέρετε, κυρία Ανθή Βούλγαρη, πόσες φορές ο υποφαινόμενος ως βουλευτής αντιπολιτεύσεως έκανε ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό Τσακαλώτο για το ταξίδι του Τσίπρα στο Παρίσι, που πήγε κρυφά με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος να δει μια τράπεζα. Πόσες φορές του έκανα την ερώτηση στη Βουλή και ο κύριος Τσακαλώτος δεν ήρθε να μου απαντήσει. Θέλω να σου πω τον αριθμό. 116 φορές. Ξέρετε πόσες φορές κατέθεσα την ερώτηση για το ταξίδι του Τσίπρα στο Παρίσι όταν πήγε κρυφά με το αεροπλάνο σε μια τράπεζα. 113 φορές. 116 φορές. 113 φορές. 116 φορές. Το Στόπεν ήταν το πρώτο ηχητικό. Τι έγινε, γιατί δεν μετράει καλά? Όχι, τα κράσαρε. Προφανώς. Πού χάθηκαν για τρεις φορές? Δεν ξέρω. Τρεις φορές χάθηκαν. Χάθηκαν για τρεις ερωτήσεις. Χάθηκαν τρεις ερωτήσεις. Σε 113 τι σημασία έχει? Ναι, εντάξει. Αν θα είναι 113, αν θα είναι 116. Χτες που είχε βγει το πρωί, ήταν και ο γιος του πίσω. Είχε πάει. Έγινε αυτό το απρόπτο που λέγαμε. Τι έκανε? Τον κοίταγε. Απορριμμένος. Ναι, Στόπεν. Σκέτο. όταν φώναζε την Αξιόγλου να βγει. Ναι, τρόμαξε το παιδί. Και ήταν πίσω μικρός. Τι θες ρε πατέρα, είμαι στην τουαλέτα. Όχι, δεν του είπε τίποτα. Σαλόν είναι. Το παιδί. Όχι, ο Άδωνης. Σαλόν γέννησε. Όχι, ήταν. Φαίνονταν ένα σαλόνι από πίσω. Και πήγε το παιδί και τον κοίταγε. Ωραίο. Δεν το θυμάμαι. Τώρα κοίταγα τον Άδωνη. Πάντα όταν είναι ο Άδωνη. Όχι το παιδί, το σαλόνι. Εντάξει, υγρασία. Αυτά τη νεοσέτ. Υγρασία. Τα πεταμένα. Υγρασία. Είχε φουσκώματα, σκασίματα, ο τείχος. Ναι. Ντροπή. Θέλω να πω, ψιλογίνονται απρόπτα, αλλά πρέπει όλα αυτά να ενισχυθούν με κάποιο τρόπο. Λέει εδώ ένας ακροατής. Ακροατής, ναι, ναι. Δεν γνωρίζουμε, λέει, ακόμα. Φορούσε χλαμίδα το παιδί. Όχι. Ήταν το χέρι και τίνεται κανονικά. Με ρούχα σημερινά. Ναι. Πότε σπίτι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι έκθεση ανηλίκων. Μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι έκθεση ανηλίκων. Το ισορρούτηκαν. Έλατε. Δεν γνωρίζουμε, λέει, ακόμα αν θα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Ωστόσο, η επόμενη πρέπει να σχεδιαστεί τώρα και όλα να είναι πανέτοιμα εγκαίρως. Λέει εδώ τώρα ένας ακροατής. Εκκρεμότητες που αφορούν αντικαταστάσεις διευθυντών, τοποθετήσεις δασκάλων, ειδικοτήτων, βιβλία και ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν πρέπει να υπάρχουν. Ανέκδοτο. Σιγά μην ασχοληθούν. Και κάπου σε ένα γραφείο με ακριβές κουρτίνες έχει λυθεί κάτω και χαροπαλεύει στο γέλιο η Κεραμαίος. Εδώ δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί, που δεν θα ολοκληρωθεί. Τέλειωσε 13 Μαρτίου, μόνο η Τρίτη Λυκείου μάλλον από ό,τι φαίνεται. Να τελειώνουμε τις εξετάσεις, γεια σας. Ναι, ναι. Και τώρα θα ξεκινήσει από Σεπτέμβρη. Με τι, με βιβλία, θα έχει κάνει με καθηγητές τη θέση τους, με αναπληρωτές εκεί με που πρέπει. Ύλη, αφού δεν θα ξεκινήσει. Αναπληρωθεί σε ύλη από την προηγούμενη θα χρονιά. Από τι? Και θα φύγουν μετά πάλι. Στον πρώτο γκούχο. Γκούχο, με στο πρώτο βλέμμα. Ξέρεις που έχει πάει ο παπάς που ήρθε για τον αγιασμό, αν έχει πάει στους Άγιους Τόπους, το ρισκάρεις. Όχι, φίλα ρισκάρεις. Το χέρι. Το χέρι του παπά να φιλήσουν. Αλλά θα γίνει αγιασμός, θα ευχηθούν και θα πάνε στο τέλος του να πάρουν το απολυτήριο. Το απολυτήριο τον Ιούνιο. Και ό,τι μάθανε, μάθανε. Τα λέμε, παιδιά. Και πού είναι ανοιχτά τα σχολεία, τι μαθαίνουνε. Την παπαγαλία αυτή, καζομάρα. Δηλαδή, ταλαιπωρούμαστε εμείς στους δρόμους, που πηγαίνουμε στις δουλειές μας και είναι όλοι αυτοί σχολικά. Οδηγάνε τα παιδιά. Καθηγητές, γονείς. Σήμερα είχε κίνηση. Τι δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να χρειαστήκανε βοήθεια πολλοί άνθρωποι. Δεν μ' αρέσουν. Άνθρωποι μας. Μπορεί να. Ερχόμαστε στη δουλειά μας. Τελειώσαν οι παρακεταμόλες. Λίγο πολύ σε 20 λεπτά. Δεν θέλω αυτό να ξαναγίνει μία ώρα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, μείνετε σπίτι σας, παιδιά. Παπαδόπουλος, νέος Παπαδόπουλος. Είναι σοβαρά. Μα προφανώς. Το λέω και νύπτω τα σχήρα σας. Μα είχε κίνηση. Εδώ στον Πειραιά μπαίνοντας η Ρόν Πολυτεχνείου που ήταν άδεια. Εγώ ήμουνα και 5-6 ακόμα. Τι έγινε. Είχε ένα μπλόκο εδώ στο τέτοιο. Στο δημοτικό θέατρο απ' έξω και ένα μπλόκο. Αυτό καθυστερούσε λίγο. Εγώ τώρα, στο δημοτικό είναι κάθε μέρα. Το μπλόκο δεν κάνει πάντα. Όχι, απλά σήμερα είναι έκανε όμως. Θα σου πω γιατί. Το πρωί αυτό που επισήμανα εγώ, το επισημάναν και όλα τα πρωινάδικα, όντως είχε κίνηση. Και είδαν και απόειδαν και τώρα πριν σε live είχαν αστυνομικούς που ελέγχουν γιατί τους λέει πήραν θάρρος αυτοί. 0 νεκρούς χθες ανακοίνωσε ο Τσιόδρας. Σήμερα βέβαια έχουμε νεκρούς. Αλλά τα κρούσματα είναι 5, 6, 7 κάθε μέρα, να εξαιρέσουμε και το Κρανίδι. Οπότε πάμε καλά. Τέλειωσε το Πάσχα και αρχίζουν τώρα και ξεψάρευε. Μέσα μένουμε. Μέσα, παιδιά, μένουμε μέσα να μην έχει κίνηση για αυτούς που βγαίνουν έξω. Μέχρι το Ιούλιο θα κάνουμε εκπομπή, θα είστε μέσα. Στα κεντρικά σημεία, βέβαια, με καμερούλα θα το κάνουν. Στο Χίλτον απ' έξω, κάνει τον μπλοκ, αλλά με κάμερα θα το κάνει. Τώρα, και σταματάς τώρα και. Τώρα τι. Οπότε και σήμερα. Από το Χίλτον ήρθα σήμερα. Ναι, γιατί. Έμεινα μέσα τώρα. Τι να κάνω. Μένουμε μέσα. Μπορεί ο καθένας. Τι θα κάνω. Μα λογικό καλά. Δεν θα κάνω εγώ τα μπάνια μου στην πισίνα επειδή μένουμε μέσα. Μα τι είναι αυτά. Επειδή ήταν ένας ιός που δεν ξέρουμε ότι είναι, μπορεί να είναι και γρήπη. Έχει ιό το Χίλτον. Μάθαμε κάτι. Όχι. Δεν πάει πλούσιο. Έχει στην εβδομάδα μόδας και στου ιερού τόπου. Κυβίρνα Δράκου δεν είμαι πλούσια. Δεν θα με χτυπήσει ο ιός. Δεν παθαίνω. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε διαφημίσεις. Πάμε να τις ακούσουμε και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Η είδηση της χθεσινής βραδιάς είναι η φωτογραφία του Βασίλη Κικίλια. Ναι. Εμφανίστηκε στο Υπουργείο του. Είναι ακούρευτος. Με μαλλί άφρο θα λέγαμε. Θέμης Αδαμαντίδης. Σε πρώιμο στάδιο. Θέμης Αδαμαντίδης. Ακριβώς ίδιος όμως. Ή Θανάσης Αντετοκούμπο από τα φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ όμως. Ναι. Όχι το γνήσιο δηλαδή. Μια προσπάθεια δηλαδή. Έχει πολύ πλάκα. Έχει πλάκα ο Κικίλιας. Είναι ή ο Τερλέγκας που είναι με παλιές φωτογραφίες με μαλλί. Ναι. Αλλά είναι ο ίδιος ο Θέμης Αδαμαντίδης. Νομίζω θα πει το. Θα πάρει να τραγουδάει το μικρόφωνο και θα πάρει να τραγουδάει. Στην καρδιά! Ας πούμε. Ναι. Έτσι τραγουδάει ο Γονίδης. Όχι, ο Καράς. Ο Καράς είναι με ανάσα. Ο Γονίδης είναι κόκαλο. Θα πω, ο καθένας τραγουδάει όπως μπορεί. Ο Καράς είναι κόκαλο. Στην καρδιά! Κατάλαβες, έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά, όντως, ναι. Υπάρχουν διαφορές. Βρείτε τις διαφορές. Έχει μια διαφορά τώρα, δεν είναι απλό. Επίσης, θα έλεγε σαν το Φίντο Ντίντο με σγουρό μαλλί. Μπράβο, ναι, είναι και έτσι. Ο Κικίλιας είναι και έτσι. Δαχτυλιδάκια μου, ρε το μωρό. Δαχτυλιδάκια τα έχει να περνάνε μέσα τα δαχτυλάκια σου. Ήταν κατσαρομάλι και όταν ήταν πασκετμπολίστα, δεν το θυμάμαι. Είδες μια είδηση προηγούμενες μέρες, τι μαγείρεψε σήμερα η Μπαλατσινού στον Κικίλια. Αυτά είναι τα σημαντικά. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τι τρώει, ας πούμε, και το μαλλί μεγαλώνει έτσι σιγουρό. Τι του είχε μαγειρέψει. Κουνουπίδι. Τι του είχε σαν μαγειρέψει. Κουνουπίδι, τα μάτια. Σαν κουνουπίδι σε κεφάλι για να κάνετε την εικόνα. Ναι. Σε μαύρο. Δείτε το, είναι ωραίο. Είναι μια ωραία πινελιά μέσα στην. Ο Μπομπ Ρος της πολιτικής. Δεν είναι ακόμα. Θέλει. Εδώ θα βάλουν μια λιμνούλα. Πλάτς. Πετάει το μυστρί. Γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα κομμωτήρια θα ανοίξουν 4 Μαΐου. Αν το αφήσει ο Κικίλιας, θα γίνει ο ζωγράφος. Ναι, θα γίνει κανονικά. Θα γίνει ο Μπομπ Ρος. Τσολιά ελληνοφρένεια, μην πάμε μακριά. Έχουν κάνει κάποιος, το έκανε και αυτό. Και αυτό το έκανε στα πολλά που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Του κόλου βέβαια, όχι πολύ αντιγραφή, φθηνή. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Τα εμπορικά καταστήματα, που αυτό είναι το σημαντικό και μας απασχολεί όλους. Τι θα γίνει, παρόλο 20 του μήνα θα ανοίξουν. Σύμφωνα με πληροφορίες. Με την 20 του μήνα, 20 Μαΐου. Τι θα κάνουμε τότε. Τι θα κάνουμε τότε. Το τηγάνι πού το περίμενε, Γάκη. Ηλεκτρονικά. Α, ηλεκτρονικά. Τα τηγάνια. Τα τηγάνια. Ηλεκτρονικά μάλλον. Α, εντάξει. Τόσο αν είχε άκρη. Παράνομα. Άνοιξε. Έχω τηγάνια. Άνοιξε μαγαζί. Αύριο στι 9 το βράδυ χειροκροτάμε τα τηγάνια που πήραν παράνομα. Φαντάζεσαι. Μπορεί να γίνει και τέτοιο. Μπράβο! Γιατί η Μαρέβα, μην το ακούσει η Μαρέβα. Α, παπά. Όλοι να πούμε θα χειροκροτήσουμε, δεν θα βγει κανείς. Αν πει Μαρέβα, βγαίνουμε και χειροκροτάμε. Ναι, γιατί στηρίζουν όλα τα κανάλια, θα βγουν η κυρία Μαρέβα, η κυρία Πρωθυπουργού. Χειροκροτεί τα τηγάνια. Το μαλλί του Κικίλια που έκανε αυτοθυσία και τόσες μέρες. Ήρωας, γιατί δεν το χειροκροτήσαμε αυτό. Δεν. Τον Καλύβη, τον ομοφοβικό, γιατί το χειροκροτήσαμε. Εμείς εδώ τα βάζουμε, γιατί τα παίζουμε εμείς εδώ, νομίζω. Τα παίζουμε, αλλά δεν προκαλούμε τίποτα. Δεν είμαστε influencers σε χειροκρότημα, με τσατίζει αυτό. Σιγά. Ενώ η Μαρέβα, μια κλανιά με χειροκρότημα να κάνει, αμέσως. Έχει γίνει χαμός. Λέει εδώ ένας ακροατής, γεια σας και ευχαριστούμε για την παρέα σας. Μπορούμε να έχουμε ένα κλιπάκι μόνο με το τραγούδι του Γιώργου στο site σας και στο YouTube, είναι αυτό που παίξαμε πριν, μάλλον το με λένε Γιώργο. Που δεν ακούστηκε, που λέμε. Όχι, όχι, αυτό ακούστηκε. Το Καστελόριζο δεν ακούστηκε. Πάρ το από το site. Θα το ανεβάσουμε μετά, κόψ' το. Αγαπητέ ακροατή, τι να στο δώσουμε εμείς. Κόψω, παιδί μου, έχουν όλοι δυνατότητα να κόψουν. Τι είναι, μοντέρ, όλοι. Ας μάθουν, τι κάνουν στο σπίτι όλη μέρα. Έλατε, μια τηλεκατάρτιση. Δεν μπορείς να κάνεις το μοντάζ. Μοντάζ ραδιοφωνικό. Ναι. Το Wavelab. Μοντέζ. Κάνουμε εμείς. Μοντέας. Κάτι να έχει ένα ορθογραφικό φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε εμείς. Μορντάζ. Τώρα σου δίνω ιδέα επιχειρηματική τι να διδάσκουμε τηλεκαταρτισμένα. Και σάτυρα, γιατί δεν κατάλαβα. Τη σάτυρα. Τη σάτυρα έχουν ξεπεράσει όλοι αυτοί. Άδωνης, Μπογδάνος, ο συνάδελφος ο προηγούμενος. Το δύο ρωτά τον παραπονιστή. Δεν λέω τους κιτζίδες, ρε παιδί μου, από επαγγελματία όμως. Α, εντάξει. Αν κάτι θα πιάσει είναι το μοντάζ. Ραδιοφωνικό μοντάζ. Μπορείς. Κάνουμε μια εταιρεία. Και τηλεοπτικό μοντάζ. Ένα κέκ δεν κάνουμε. Τα πάγω και το κέκ. Τι. Είπα για το κέκ τόση ώρα, λέω. Τι κάνω ανορθόγραφα πράγματα. Α, ναι, μουρντάζ, ωραία. Κάτι. Να το φτιάξουμε λοιπόν. Μουρντάζ. Ένας ακροατής μας έστειλε από την Κέρκυρα στο site, στο mail του site. Σπύρος λέγεται, δεν λέω το επιθετό του. Ένα τραγούδι. Αλλά έχει ωραίο ήχο. Από την Κέρκυρα Σπύρος, άστο διάλογο. Πώς έκατσε. Βγάλε τον Άδωνη, όχι θα παίξει ο Άδωνης, θα παίξει το τραγούδι. Κορονοϊός Βασιλικός είναι το. Ο τίτλος, σας ακούσουμε λίγο. Προσμένη στο παραθύρι μου, στο παραθύρι μου. Και στη δουλειά δεν πάω για το χατήρι του, για το χατήρι του. Και τα φράγκα μου τελειώνουν και οι αντοχές μου σώνουν. Με το σκύλο μου βολτάρω φρέσκο αέρα για να πάρω. Η άνοιξη τελειώνει κι απλησώνεται, κι απλησώνεται. Δε σημαζώνεται. Καραντίνα, καραντίνα, δεν αντέχω άλλο μήνα. Ας στο τέλος θα σαλτάρω τα ιδρύματα. πάντα θα πάρω. Έχει καθαρό ήχο, γιατί μας στέλνουν και άλλοι φίλοι και δεν έχουν καθαρό ήχο και δεν μπορεί να παίξει. Αυτό είναι πολύ καθαρό και ένας από τους λόγους που προέκυψε. Νέα ιδέα. Να κάνω επιχειρηματικό πάλι. Ναι, πάντα. Reality show ιντερνετικό. Τόσα τραγούδια έχουν βγει αυτόν τον καιρό. Και τόσοι, να κάνουν μια κριτική επιτροπή. Όλοι ξεβρακώνονται στο σπίτι τους. Α, το πήγες αλλού. Αλλού το πήγες. Το reality και ξεβράκωμα δεν γίνεται. Άρα μουσικό έλεγε. Α, το διαλανόμα λέει αμέσως πήγε το μυαλό σου. Μα... μουσικό είναι, αυτά τα λέει. Έχω ακούσει ότι όλη αυτή την εποχή στέλνουν τέτοιες φωτογραφίες και μηνύματα. Και εγώ το άκουσα. Δεν μου να δεις κανένα. Το κινητό σου μίλαγε. Από εκεί το άκουσα κι εγώ. Δεν ήταν. Ξεβράκω ότι όλοι ξτσίποτοι. Αλλάζουμε θέμα. Ναι, ναι, όχι να αλλάξουμε θέμα. Όχι, να μην είμαστε ξτσίποτα. Εμένα λέει κέκ, η μάνα μου έλεγε το κέικ. Ναι. Λέει εδώ ο Παναγιώτης. Να κάνουμε το κέκ. Ναι, πολλοί το λέγανε. Είναι οι ίδιοι που λένε άλμπουν. Το άλμπουν. Το άλμπουν. Και το Μίκι Μάου. Το Μίκι Μάου και το άλμπουν. Είναι οι ίδιες κατηγορίες αυτές. Είναι πάρα πολλές κατηγορίες έτσι κι αλλιώς. Φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε λαό. Ο λαός θα μας πάει στο μαγκαζίνο. Θα ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Τι θα γίνει με αυτό το ρουφιάνο που δεν είναι Μπογδάνος, ρε. Κάθε μέρα θα σας κλέβει χρόνο. Έκλεψε πάλι, τι έκανε. Τρία λεπτά λέει. Έτσι μου, έτσι είπε στον αέρα. Ευχαριστώ, λέει τη Σαλινοφρένε για τα τρία λεπτά που μου παραχώρησε. Τι θα γίνει με αυτό το ρουφιάνο που δεν είναι Μπογδάνος. Α, εμείς δεν παραχωρήσαμε τίποτα. Μα το ξέρω. Αυτοί είναι συνηθισμένοι να κλέβουνε. Ναι, εντάξει, δεν είναι καινούριο τώρα. Άμα δεν ήταν συνηθισμένοι, δεν θα ήταν και σε αυτό το χώρο. Πολιτεύεται. Και τα κασόνια στην επιστράτευση, μια και λέγαμε για του χουντέου εχθέ. Και τα κασόνια στην επιστράτευση γεμάτα πέτρε ήταν και πουλήσανε την Κύπρο. Ισχύει. Ωραία. Άντε, γεια. Έλεγε. Λοιπόν, επειδή ακούω ότι θα χαλαρώσουν τα μέτρα, ναι, ναι. Δεν πιστεύω να σταματήσετε την απολύμανση που πρέπει να γίνεται μετά το Μπογδανοϊό. Όχι, όχι, αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι άσχετο με τα μέτρα. Δεν την πράγμα, γιατί ακούω χαλάρωση ή χαλαρώσει. Όχι, παιδί, εκεί δεν σηκώνει και εμβόλιο. Δεν έχει τι εμβόλιο να βάλει. Ναι, τι εμβόλιο, τι φάρμακο. Ναι, άστο. Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά, εσύ. Καλά. Υποσχέθηκα να σε πάρω πριν 1,5 χρόνο και σε παίρνω τώρα. Α, σε, πήρα... σε θυμόμουν, περίμενα πώς και πώς. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά πήγαμε και κάναμε το φανταρικό εκεί στον Εύρο. Είδαμε όλα τα ωραία εκεί πέρα που έχουν στο στρατόπεδο συγκέντρωση τους μετανάστες. Μια χαρά, ωραίο. Με τα υγειονομικά κτλ. Μ' αρέσει. Τέλος πάντων, να σας κεράσω μια φορά τίποτα και εσένα και το Θήμιο να τα πούμε για να τα βγάλουμε και στον αέρα. Παρ' όλα αυτά, πού υποσχέθηκες ότι θα με πάρεις πριν 1,5 χρόνο, πού με είδες. Σε είχα πάρει τηλέφωνο τότε όταν ήταν με τον Ζακ και μου είχε κάνει παραγγελία στον αέρα. Μάλιστα, okay. Δεν χρειάζεται να το βάλει αυτό στο τέτοιο. Εγώ και άλλο σε παίρνω σε ένα τηλέφωνο. Λέγε, λέγε. Άκουσα την εκπομπή την Παρασκευή. Λοιπόν, ο Άδωνης είχε πει τον Σιώρα να πάει στη Σοβιετική Ένωση. Δυστυχώς στη Σοβιετική Ένωση δεν μπορούμε να πάμε διότι η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει. Και λέω δυστυχώς, διότι έχω μπροστά μου εδώ μια δημοσίευση η οποία έχει βγει το 90 και λέει πληθυσμό Σοβιετική Ένωση 280 εκατομμύρια, Ηνωμένε Πολιτείε 240. Αριθμό κλινών κατά 100.000 πληθυσμό. Σοβιετική Ένωση 1.300 κρεβάτια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 410. Να κάνουμε και μια αντιπαραβολή με το σήμερα. Ναι, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πληθυσμός 330 εκατομμύρια άνθρωποι. Αριθμός κλινών 35 ανά 100.000 άτομα. Καλά. Πού πήγανε τα κρεβάτια που ήταν 410 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα είναι 35 ανά 100.000 κατοίκους. Άσχετα να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός. Από Σοβιετία γίνανε εκεί. Σοβιετία γίνανε και εκεί. Λοιπόν, αυτά για να δουν τελικά ο κόσμος για ποιον δουλεύει τελικά το σύστημα για αυτά. Και μία τελευταία, γιατί ξέρω ότι έχει άλλες γραμμές. Όλη η οικονομία έχει πώς το λένε, σταματήσει αυτή τη στιγμή. Γιατί ο κόσμος είναι στα σπίτια του. Αυτά ο κόσμος όταν θα βγει και μετά θα πηγαίνει, θα του ζητήσει οπουδήποτε αλλού. Όταν θα πάει κάποιος άλλος να του πει, έλα να κάνουμε όλη μαζική γενική απεργία για να σταματήσουν τα γρανάζια και οι μηχανές. Γιατί εμείς είμαστε που δουλεύουμε αυτή την οικονομία. Να το θυμούνται αυτό. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Πολύ καλά τα λέει αυτός ο κύριος. Είναι πολύ καλός, είναι εξαιρετικός. Τον έχουμε εκπαιδεύσει σωστά. Έχει εκπαιδευτεί στη Σοβιετική Ένωση. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να τα λέει, γιατί όλοι αυτοί είναι όλοι ψεύτες και υποκριτές. Μα πείτε τα, κυρία μου. Ένα καλό παιδί έχουμε, έναν άξιο. Το Θύμιο, τον Καλαμό και το καμάρι μας. Μπράβο, μπράβο, παιδί μου, να τα λέτε. Σοβιετία. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Έχω πείρα από αυτά, γεια. Τι έχετε πείρα, πού τη βρήκατε? Ναι, εμένα με έχουν κλέψει το δημόσιο πολλές φορές εμένα. Α, ναι, οι μόνοι είστε. Μάλιστα. Ειδικά εγώ που μου πήραν τα παιδιά μου και πήρε εισαγγελέα μια τσάντα με λεφτά το 1986. Τι διάλογο, πού είστε, τι είστε. Ήμουνα μια κυρία παντρεμένη με έναν αλλοδαπό με τρία ανήλικα παιδιά. Να ο πολιτισμός που αλλοιώθηκε. Να πώς ξεκίνησε. Σαν τον κορονοϊό που ξεκίνησε από την νυχτερίδα, έτσι. Έτσι αλλοιώθηκε ο πολιτισμός από σένα το 86, Α. όχι από μένα, από όλου του άλλου. Τον άλλον, τον ξένο που πήρε. Τέλο πάντων, και σε μαρκάλεψε. Κατάλαβα, εντάξει, ναι, ναι. Πίστεψε με, δεν σου λέω ψέματα. Σε πιστεύω, αλλά να, δεν δε θέλω να ανοίξω το στόμα μου τώρα. Λοιπόν, χάρηκα. Το θέλω να τα ανοίξει, εγώ μ' αρέσει. Άμα τα ανοίξω, δεν ξέρει τι χωράει. Πειράζει, ξεστόμισε ό,τι μπορεί. Τίποτα χειρότερο από αυτά που έχω πάθει δεν θα πάθω. Έχω πολλά να βγάλω από μέσα. Άστο, έλα, γεια.